ईमान पर खात्मे के लिए कोई वर्द बता दीजिए। रात को सोते वक्त अपने सब औराद मुकम्मल करने के बाद सूरह काफिरून पढ़ लिया करें, इसके बाद बातचीत ना करें। अगर जरूरत पड़ जाए तो बात करने के बाद फिर सूरह काफिरून पढ़ लें, इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खातिमा ईमान पर होगा। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم